Tak dobrý den, vítám tady všechny, vítám všechny, kteří nás sledují online. Příští týden bude taky zajímavá přednáška, přednese Jana Švorcová z katedry filozofie a přírodních věd, takže místní, a bude se jmenovat Evoluce na přání a bude rozebírat historické i současné konotace lamarckismu. Takže to zní hodně dobře, Jana se zabývá epigenetikou z teoretického hlediska. Myslím si, že to bude, fajn, stejně jako dnešní přednáška, na které vás vítám. A vítám tady našeho hosta Přespolního až z Brna, profesora Petra Bureše, který působí na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity a je vedoucím oddělením systematiky rostlin, biosystematiky rostlin, a dlouhodobě se zabývá evolučními procesy spojenými s velikostí genomu, poliploidizací, mírou rekombinace a podobně. A právě o tom bude jeho přednáška. Takže tě tady vítám, předávám slovo. Děkuji. Děkuji za uvedení a děkuji taky velmi za pozvání. Velmi si toho cením na tento cyklus, který požívá mimořádné prestiže. Cyklus přednášek. Dnešní přednáška bude o genomu a protože je čtvrtek zelený, bude o genomech rostlin. Bývá zvykem začít takovým určitým úvodem základních pojmů, tak prvních třech částech bych jenom letem světem proběhnul některé věci, co je velikost genomu, jak ji měříme, jaké mechanismy jsou zodpovědné za její změny a jaké jsou případné funkční dopady změn velikosti genomu, řekněme, v té funkční a ekologické, ve funkčním a ekologickém kontextu. A pak zařadím druhý rychlostní stupeň a přejdu k tomu vlastnímu tématu, kde bych rád porovnal genomy kapradin a genomy krytosemenných rostlin a podíval se, jaký ultimátní mechanismus může stát za rozdíly mezi nimi, jak se případně odráží tyto rozdíly v kompetitivnosti nebo v kompetiční schopnosti těchto linií a v druhové diverzitě. A konečně, protože oblíbeným tématem přednášek na biologických čtvrcích jsou také různé latitudinální gradienty, tak jsem si dovolil tam do toho připojit něco, co mi tam organicky původně nezapadalo, a to je něco o latitudinálním gradientu ve velikosti genomu krytosemenných rostlin. Velikosti genomu rozumíme délku nebo hmotnost DNA v buněčném jádře, gamet daného organismu, což evokuje, jakože to měříme z těch gamet, což jako není typická situace, ale protože v těch somatických buňkách je značná variabilita, tak by se to do definice nehodilo, tak se to prostě takhle definuje. Měří se to buď v pikogramech, což je 10 na minus 12 gramů, anebo v milionech párů bazí obvykle. U těch eukaryotických organismů samozřejmě tahle jednotka se využívá, převodní vztah tam vidíte. Je to relativně druhově specifická vlastnost stabilní povahy, tak jako třeba chromozomový počet, s kterým je inherentně spojená, takže o variabilitě vnitrodruhové tady dneska mluvit nebudu, i když je to samozřejmě taky zajímavá věc, ale je to spíš okrajová záležitost, co se týká měření velikosti genomu, tak naprostá většina dat v současnosti pochází nikoli ze sekvenačních projektů, ale z průtokové cytometrie, která je pořád považována za nejspolehlivější a nejpřesnější metodu, a většina sekvenačních projektů používá tuhle metodu jako krosvalidaci toho správného stanovení té velikosti. Poslední report v rámci databáze, botanici mají enormní snahu soustředovat vždycky ty data na jednom místě pro poměrně velké skupiny, čili máme tady tu Plant DNA Sea Value databázi, kterou spravují Královské botanické zahrady v Kew a lídr tady té skupiny, která to spravuje, je Ilja Leach. A poslední report, teda aktualizace, je už docela letitá z roku 2019, zahrnující přes 10 000 druhů, řekněme. Ten tvar toho růstu má takový urychlující se trend v hromadění těch dat, což je způsobeno jednak velmi jednoduchým protokolem, který se v rostlinné cytometrii aplikuje, což je primitivní metoda, publikovaná v časopise Science v roce 1983 Davidem Galbraithem a spol, spočívající v rozsekání čerstvého materiálu listu pomocí ostré čerstvé žiletky. Je to primitivní, ale účinné. Na rozdíl od tehdy vrcholících metod, které spočívaly v využití různých protoplastových suspenzí, které zdaleka nedávaly tak kvalitní píky a přitom byly tehdy v 80. letech poměrně drahou záležitostí ty enzymy, a takže jednoduchá věc, a jak to pomůže. Friedrich Otto působil v Münsteru na univerzitě, což je shodou okolností město, kde sídlila tehdy firma Partec, která začala vlastně vyrábět první cytometry pro rostlinné aplikace, které začaly být dostupné kolem roku 2000, ta PA1 úplně vlevo, a pak ty další SciFlow, ty řady později. Dneska tu firmu pohltila firma Sysmex, a vlastně jediný v těch biologických aplikacích, botanických, pardon, je ten cytometr Cytoflex mimo tu Sysmex, který vyrábí Beckman Coulter, ten je úplně vpravo. Ta cenová dostupnost znamená cena zhruba kolem milionu až dvou podle výbavy. A konečně standardizovaná metodologie, která přišla v roce 2007 díky Honzovi Sudovi, který byl velkým propagátorem průtokové cytometrie v botanice, působil tady na Karlově univerzitě a byl jedním z editorů tady té příručky, a Jarkovi Doleželovi z Olomouce z Ústavu experimentální botaniky a Johanovi Greihubrovi z Vídeňské univerzity, kteří ji editovali. Rostliny mají obrovskou variabilitu ve velikosti genomu, více než 2300 násobný rozsah mezi tím nejmenším genomem u té masožravé brazilské Genlisea tuberosa a tím oktoploidním genomem té východoazijské rostliny z čeledi Melantiace Paris japonica. A díky tomu pokrytí relativně velkému množství dat a velké variabilitě představují skvělý model pro studium těch konsekvencí variability velikosti genomu ve funkčních vlastnostech, v ekologických vlastnostech rostlin. Mechanismy, které jsou zodpovědné za změny velikosti genomu, jsou taky celkem dobře známé, jen bych připomněl, je to typicky proliferace nějakých repetitivních úseků, nejčastěji jde o LTR transpozony, které se množí takovou tou klasickou metodou Ctrl-C, Ctrl-V, a když se to rozjede, tak se to tam začne natahovat a lavinovitě, jako když roste bakteriální kolonie tím exponenciálním růstem, no to trošku přeháním. Samozřejmě taky existuje opačný směr, kdy ty retroelementy jsou z toho genomu odstraňovány, typicky legitimní rekombinací, nejčastěji mezi těmi LTR konci toho jednoho transpozonu, takže ono se to potom pěkně vystřihne a deletuje. Zbyde nám tam ten solo LTR, který nám ještě pěkně indikuje, když chceme studovat nějakou populační dynamiku těch elementů v genomu, že je tam hrobeček nějakého původně živého transpozonu. Další mechanismus, dobře známý a studovaný od 20. let 20. století, je polyploidie, která byla jaksi tím hlavním motorem, proč počty chromozomů byly tak často studovány už od 20. 30. let, vrcholilo to v 50. 60. letech a pak už v 90. začaly lidi bavit jiné věci, jako třeba cytometrie nebo molekulární filogenetika, tak to trochu ochabuje a ty data už se nehromadí. Čili klasicky proporční změna, násobná změna v počtu chromozomů i v tom objemu DNA, většinou duplikace, ale zase i tady existuje cesta zpět, to znamená, ty chromozomy začnou spolu různým způsobem fúzovat, vytvářet takovéhle robertsonovské translokace, které v konečném důsledku snižují počty chromozomů, zmenšují objem genomu a navíc ještě tady ty mikrochromozomy, které obsahují ty pericentromerické oblasti, kde ti různí hitchhikeři si nacházejí refugium pro to, aby se vezli, tak vlastně sebou vezmou do hrobu taky tady ty škodlivé elementy, které by se tam jinak hromadily. A tady ty postupně přestavby můžou rezultovat až v úplnou diploidizaci toho genomu, čili ta dynamika je taková jiná, než se jaksi na začátku studia polyploidie představovalo, čili není to postupná kumulace, ale v podstatě ty organismy mohou podstupovat opakované cykly polyploidizace a postpolyploidní diploidizace, nebo taky zkráceně rediploidizace. Takže třeba rostlina s jedním z nejmenších genomů, klasický genetický model, podstoupila třikrát polyploidizaci v rámci čeledi brasikáce, Arabidopsis thaliana, jednu triplikaci a dvě duplikace. A když ještě k tomu přičteme ty další polyploidní události, které se staly před tím, než divergovala tahle linie, tak by to byl 96 ploid, má přitom jenom 10 chromozomů a velikost 150 megapárů na 1C, takže je to jeden z nejmenších genomů vůbec. Čili vlastně celý to pracuje jako takovej ten dvoudobej motor. Nejdřív je tam ten zážeh, to jsou ty neredukované gamety, pak ta expanze, to je ta polyploidizace a pak ten výfuk zase a znova kolem dokola. To běží v té evoluci. Ku podivu podobnou dynamiku docela mají i ty retro elementy. A funkční dopady, zase jenom bych připomněl stručně, abych potom na to mohl navázat, jsou v podstatě vycházející z určitých geometrických omezení, takže v podstatě velké genomy do malých buněk nelze nějak uskladnit. Vždycky ten objem té buňky musí respektovat minimálně objem toho jádra, který je tou velikostí genomu dán. A minimální velikost buněk je tak pod kontrolou velikosti toho genomu, nebo pod kuratelou, nebo jak to říct. To je jedno omezení, čili představte si to, jako když v těhotenství zvětšuje se plod, tak se musí to břicho zákonitě taky zvětšovat, tak ta buňka musí reagovat. Další takový dynamický důsledek velkého genomu je ten, že dochází ke zpomalení, prodloužení buněčního cyklu díky různým fázím, které ten větší genom spotřebovává časově a tím pádem to může mít fatální důsledek na růst rostlin, takže třeba rostliny, které potřebují rychle dokončit svůj životní cyklus, jako jsou třeba právě ty efemerní druhy, jako je Arabidopsis, tak mohou být limitovány, pakliže by měly velký genom. A u těch velkých buněk zase ten kontext je především třeba u buněk svěracích, buněk průduchů, které rostlině zprostředkovávají dvě funkce, příjem té potravy, což je pro ní CO2 ze vzduchu, a zároveň tedy i transpiraci a tah těch živin rozpuštěných ve vodě směrem z kořenů do listů. Takže to je věc, která může dělat problém u velkých svěracích buněk, které mají hluboký ten kanál a obtížnou difúzi pro plyny a zároveň jsou hůře regulovatelné, čili ta rostlina nemůže tak reagovat na nějaký mráček na obloze, jako když má ty genomy malé, tedy když má ty průduchy malé a husté. Tam je ta efektivita potom mnohem větší. Tohle si uvědomil už v roce 1972 Michael Bennett, který už tam jednou byl v souvislosti s tou databází. Tady američtí kolegové Charlie Knight a Kanaďan Jeremy Bewley, který je dneska taky v Arizoně ve Spojených státech, tak publikovali v roce 2008 různé přehledy napříč filogenezí rostlin, přehledy ve smyslu testy korelací mezi velikostí genomu a různými fenotypovými škálami, hustota dřeva, velikost průduchu, velikost pilu, specific leaf area, čili v podstatě tloušťka listů a podobně. Velmi citovanou v tomhle směru je práce tady kolegů z vašeho pracoviště, Ireny Šímové a Tomáše Herbena, kteří se zabývali mimo jiné nebo zpřesňovali ty korelace ve vztahu k meristematickým buňkám a zdůrazňují, že důležitost není v samotné velikosti genomu z hlediska délky buněčného cyklu, ale velikosti monoploidního genomu, čili ty polyploidy nemají automaticky násobný efekt, jako je to v případě té velikosti těch buněk, nemají násobný efekt na délku buněčného cyklu, ale je to nějakým způsobem pufrováno a rozhodující je ta velikost monoploidní. Tyhle věci samozřejmě jsou důležité v kontextu vlhkosti a teploty, které potom filtrují případně ty rostliny s těmi nevýhodnými průduchy. A co je také důležitým faktorem, to jsou živiny. Živiny především, je to dusík a fosfor, které tvoří v buňce jsou podstatným způsobem alokovány ve prospěch DNA a existuje několik prací z té doby 2013, 14, 15, 16. Ta jedna je třeba tady od Petra Šmardy a spol, která se zabývala, jak rostliny s velkými genomy prosperují v dlouhodobém pokusu s hnojením v německém Rengenu, kde se ukázalo, že vlastně ta kombinace fosforu a dusíku hraje podstatnou roli, nebo největší efekt, zatímco jednotlivé to trošku zesilovali a pokud tam chyběly, tak ty velkogenomové byly diskriminovány. Poslední takový sukces jsou práce tady Adama Rodyho z Floridské univerzity, který v podstatě říká něco jako ten obrázek s tím legem a duplem, kdy vlastně to, co chcete postavit z toho dupla, tak postavíte vždycky i z toho lega, ale nemůžete to postavit tak fajnově vytuněně, jako když používáte to lego. Takže pokud si hrajete s dětma, tak to v podstatě říká ta Rodyho práce, kde měřil teda efektivitu fotosyntézy ve vztahu k velikosti genomu a došel k těmhletěm interpretacím. Tak a teď už k tomu vlastnímu tématu přednášky, snad jsem se příliš nezdržel a nebudu tady vykládat. Tento týden jsem měl přednášku o kapradinách, takže by se chtělo mluvit o různých morfologických zajímavostech. Jen bych připomněl, že jejich stáří je zhruba 300 milionů let, mají zhruba 11 tisíc, skoro 700 už, druhů a mají silnou afinitu k vlhkým mastinným stanovištím. Když je srovnáme s kytkama, tak tam je stáří zhruba poloviční, je jich přes 340 tisíc druhů a to spektrum stanovišť, které jim vyhovují, je široké od pouští po arktické a alpinské zóny. Takže něco přece jenom ty kapradiny mají trochu navíc z hlediska určitý funkční diverzity a to jsou ty jejich protália, které jsou samostatný a vykazují značnou variabilitu v délce života. Takový ty kanonický srdčitý protália žijou v několik týdnů, ale kromě, to jsou většinou ty protália těch našich lesních kapradin, ale kromě nich tam jsou takové ty podzemní mykoheterotrofní, třeba úrodu psilotum, tmezipteris, botrychium, ofioglossum, helmintostachys a dalších, které žijí desítky let a dokonce na nich se jako vyvine gametofit, na nich se vyvine sporofit a ten, jak si na jejich útraty žije a ty je klidně několik let a teprve potom se jak si přetvoří v tu nadzemní zelenou rostlinu. Kromě toho se jako někdy zapomíná, že extrémně dlouhověké jsou také protália, které patří k čeledi hymenofiláce. To jsou ty vláknité, které vypadají jako mechová protonemata. Naproti tomu gametofity krytosemenných rostlin jsou relativně redukované, jejich růst je determinován určitým počtem buněk a také žijí v mnohem kratší dobu. Nevykazují takovou variabilitu. Obligátní rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami je klíčem k celé dnešní přednášce, který je na první pohled zřejmý po stránce morfologické, ale jeho genetické konsekvence, případně evoluční konsekvence, si nemusíme vůbec uvědomovat. Prozradil bych trošku předem, že vše souvisí s opakováním toho scénáře, který je spojený s morfologickou diferenciací gamet, čili s anizogamií, což je Parker-Baker Smithův scénář v učebnici evoluční biologie profesora Flegra na straně 269 v levém sloupečku nahoře. Takže to je, co je zajímavé, že jako kapradiny, mechorosty a všechny ty výtrusné cévnaté rostliny mají tohle, tu anizogamii. My tam vidíme spermatozoidy, kterých jsou tisíce v anteridiích a jedna ta oosféra, která sedí v tom archegoniu, ale tady se celý ten scénář, který na jedné straně preferuje to množství, to rozsévačství, aby jsme přešli k terminologii Fráni Šrámka, a na druhé straně teda tu úrodnost, teda to je potom ta investice do té jediné megaspory. A jejímž potomstvem pak je ten zárodečný vak a nakonec to oplodněné embryo se tam vyvíjí. Takže vlastně stejný scénář se tady opakuje a zdaleka jako takový ten kanonický přechod mezi tím redukujícím se gametofitem od toho jeho dominantního stavu u těch mechorostů až po ten velmi redukovaný stav, to kontinuum, který se pro ty rostliny jako v učebnicích uvádí už od konce 19. století, od doby, kdy teda předtím Wilhelm Hofmeister publikoval teorii rodozměny, tak vlastně tady je velmi ostrým předělem a ty kytky jsou vlastně blíž těm živočišným životním cyklům, kde kde jedinou tou haploidní buňkou je gameta. A naopak ty všechny výtrusné rostliny končí těma kapradinama, tak jsou to vlastně jako blížší v tomhle směru k těm houbám, kde je ta zygospora, čili jediný ten, nebo typickým houbám, kde ta zygota je jedinou diploidní buňkou v tom životním cyklu a to, co je makroskopické, je haploidní. Takže to je taková poznámka, abych vás jako navnadil k tomu rozuzlení, které by mělo přijít v té přednášce. Teďka přichází taková ta filatelie. Já jsem teda botanik a botanik se vyznačuje tím, že když má prostě v analýze třeba 960 druhů a někdo mu 4 další přiveze, tak vezme je, změří je, všechny analýzy udělá znovu, všechny obrázky a pak za týden zase někdo přiveze další 3 druhy a jako vzdát se těch 3 prostě nedokáže. Takže teďka přijdou ty čísla a to chlubení. 1100 kapradin jsme analyzovali, z toho jsme si čtvrtinu vzali z té Q databáze, čtvrtinu jsme si vyextrapovali, půlku jsme si změřili a pokryli jsme tím pádem asi 10% všech. A my jsme taky měřili genomický obsah GC bazí, což je jako další taková potenciální aplikace té průtokové cytometrie, spočívající v tom, že měříte s interkalárním barvivem, typicky s propidium iodidem, a zároveň ještě s nějakým třeba AT selektivním barvivem DAPI. A koprocesing jednoho vzorku na dvou strojích s těmahle fluorochromama vám potom dá výsledek, který vám umožní spočítat obsah GC bazí v genomu. Chromozomové počty jsme si taky ještě vypůjčili z databáze CCDB, což je databáze, kterou spravuje Univerzita v Tel Avivu, kde od roku 2015 se kumulují veškerá data na jednom místě pro všechny rostliny. Je tam můžete najít. Když to dáte dohromady, tak ještě můžete jako filtrovat v podstatě na polyploidy, čili vezmete tu somatickou velikost genomu a podělíte ji somatickým počtem chromozomů. To jsme měli teda tím pádem k dispozici pro další velké množství druhů. Pokrytí filogenetický, kromě 4 čeledí, jsme měli skoro všechny z těch 47, který PPG1, ta Pteridophylogeny Group uznává. Stručně k výsledkům, o těch bych nechtěl jako mluvit, ale nedá to člověku, tak největší genomy nepřekvapivě vykazují ty psilotáce, to je spíš připomenutí, to nejsou naše data, to bylo publikováno. Dlouhou dobu drží rekordy, nikoli rod psilotum, který je zobrazený, ale rod mezipteris, ten druhý, který je v té australské oblasti na Nové Kaledonii, na Nové Gvineji se vyskytující. Ten psilotum je pantropický. A nejmenší genomy taktéž nepřekvapivě jsou v těch heterosporických vodních kapradinách, salvíny a marzilka, akvaristické rostliny, pilularia nebo další, které sem patří. Co je teda zajímavé, je, že jsme detekovali to, že je tady podobné filtrování na velikost genomu jako u rostlin krytosemených, kde typicky nejmenší genomy mají vodní rostliny, jednoletky, dřeviny, a na opačném konci stojí paraziti, rostliny, které tvoří podzemní zásobní orgány, které mají genomy extrémně velký. Tak tady hydrofyty taky mají nejmenší genomy, stromové kapradiny rovněž mají malé genomy a další teda rozlišené skupiny je mají větší. Ku podivu teda ty epifyty u rostlin patří k těm malým genomům, ale epifytních linií je u rostlin poměrně málo. Tady na tom grafu se nenechte mýlit těma zlomkama. To jsou počty druhů, které jsou vážené tou diverzitou, čili je tam taková kontrola na filogenetickou závislost v těch datech a je tam ten post hoc filogenetický test. Podobně to vyjde, když odfiltrujete tu polyploidy, akorát ty rozdíly někde mezi některými skupinami přestanou být signifikantní. Podobný výsledek, ku podivu teda signifikantní, dávají ty Ornstein-Uhlenbeckovy modely, které tady rekonstruují ty optima pro ty životní formy signifikantně odlišná, ty densitogramy se nepřekrývají. Podobně jako u rostlin, ty jednoleté druhy, tady krátkověké gametofity, čili na úrovni gametofitu se na velikost genomu nikdy nefiltrovalo, ale tady pravděpodobně je to jeden z vzácných případů, čili opravdu ty dlouhověké mají ty genomy zhruba dvakrát takové než ty krátkověké. A podobně je to i u chromozomů, anebo když se to testuje pomocí těch OOU modelů. Tak a teď to srovnání s těmi krytosemennými rostlinami. Tam jsme ten dataset dělali 6 let. Vzali jsme si těch 10 000 z toho Q, ale to by mělo tvořit 2/3 tady, ale když to potom proberete, tak zjistíte, že tam ty druhy jsou dvakrát pod různými, ten stejný druh pod různými jmény. Takže když se to protřídilo, tak to byla asi 1/3 dat. Zbytek jsme doplnili z literatury, včetně té vlastní, a něco jsme doměřili přímo z těch nepublikovaných dat a pokryli jsme 4,5% angiosperm. Tím pádem to pokrytí angiosperm je podobný, jako řekněme pokrytí třeba u obratlovců, kde je myslím kolem 5% druhů se známou velikostí genomu. Přidali jsme další parametry a tady se můžete podívat, že počet chromozomů je u rostlin, když se těch 140 000 údajů protřídí na tu duplicitu, tak jich je asi pro 65 000, takže zhruba 18% rostlin má znám chromozomový počet. Když se to srovná, tak kapradiny překonávají angiospermy ve všech parametrech. Jejich genomy jsou 8x větší v mediánové hodnotě. Tady je to na logaritmické škále vždycky vpravo, vlevo je teda ještě škála klasická, lineární, ale tam vidíte, že se to všechno jako sleje dolů, ten log normální, ta distribuce a nic bychom v tom neviděli. Ty rozdíly jak si vyplují na povrch teprve, když to zobrazíme v tom logaritmickém měřítku. Podobně se liší i chromozomy. V podstatě 90% učebnic uvádí, že chromozomy kapradin jsou početné a menší než u rostlin. Když se to vezme jaksi tady v tom maximálním množství, přepočítáte to skutečně na průměrnou velikost chromozomu pomocí toho genomu. Není to pravda, jsou asi dvakrát větší. Ono je to způsobeno tou metodickou potřebou. Čím víc těch chromozomů máte, tím lepší spiralizaci potřebujete pro tu metafázi a tím pádem jako vás to nutí vybírat si takové metafáze, které jsou nejkratší a potom samozřejmě takové figury jsou v těch časopisech zavádějící při tom porovnání. U těch rostlin tam často si vezmete i chromozomy, které jsou poměrně velký a nevadí vám to. Čili délka chromozomu taky byla dříve používána na orientační stanovení velikosti genomu, ale to už se nedělá. Genomický obsah je zdánlivě jenom o 4%, ale to je docela hodně. Ono, jako, že ta variabilita v tomhle parametru nemůže být nějaká dramatická, nelze očekávat. U rostlin, krytosemenných rostlin, tam nejmenší GCčka jsou reportovaný pro orchideje, konkrétně pro takový ten druh orchideje, co roste jeden z nejsevernějších druhů, Calypso bulbosa. Ten má kolem 24% a nejvíc má, to je ten druh, který dostají u nás, to je Gentianopsis ciliata, ten má malinko víc než 50, čili máme tam ten rozsah poměrně jako manévrovací docela úzký. Počet chromozomů, to je dobře známo, ale tady teda jsme použili ty všechny data, byly nějak balancovaný, tak je zhruba v mediánu třikrát vyšší, 26 proti 82. Tak tady samozřejmě nelze nepřipomenout, že ten nejvyšší počet u eukaryotických organismů reportovaný pro chromozomy je právě z kapradin, a to konkrétně tady z toho druhu Ophioglossum reticulatum. Na té fotce se to teda explicitně uvádí a v komentáři potom tadyhle ty bivalenty. A zajímavý je, že tady ta fotka, protože ten druhý údaj těch 1440, který se typicky v učebnicích uvádí, tak jako mnoho lidí jako neodolalo, vzalo tuhle fotku a napsalo pod to největší chromosomální počet u eukaryot je 2N=1440, dali to teda do nějakého hodně dobrého časopisu, review, pak se to teda dostalo do učebnic a už se jako z toho stala pravda. Je pravda, že v roce 1977 indický vědec, který se jmenoval Ghatak, ne tady ten, a tak ten skutečně publikoval ten počet, ale je to v časopise, ke kterému se nedá dostat. Obrázek nikdo nikdy neviděl, ale jako největší počet je 1440. Tady ten je teda jistý, protože je aspoň tou fotkou doložený. Další rekord samozřejmě je spojený s tou čeledí psilotáce, a to je Meziptyris oblanceolata endemit, i když v jiném pojetí jako Meziptyris truncatula má širší rozšíření, ale podle tady těch autorů, kteří měřili ten genom, tak je to endemit Nové Kaledonie, který má 2C320,9, což by byl, řekněme, rekord v rámci multicelulárních eukaryot, pokud bychom jako pominuli některé hodnoty pro ty unicelulární organismy, které ale můžou vycházet ne z nějakého, řekněme, somatického stavu, ale nějakého endopolyploidního, takže tam ta jistota jsou značného stáří. To jsou některé améby nebo dinoflageláty. Když se teda podíváme, že je tam jako největší genom, největší počet, že jo, tak nás to hnedka napadne, tak nemají ty kapradiny velký ty genomy, protože mají hodně těch chromozomů, čili jako je vlastně ten rozdíl v těch genomech daný těma chromozomama. No, to by museli korelovat, že jo, na velký filogenetický škále velikosti genomu s počtem chromozomů, což skutečně u kapradin tak je. U rostlin krytosemených tomu tak vůbec není. Samozřejmě, kdybychom to testovali s filogenetickou korekcí a zdůraznili bychom tam ten význam těch koncových větví a těch koncových kontrastů, kde by hlavní roli převzala polyploidie, tak by samozřejmě ta korelace tam byla masivní, ale my jako nepochybujeme o tom, že zdvojnásobení počtu chromozomů vede ke zdvojnásobení velikosti genomu bezprostředně. Ale kdybychom jako pochybovali, tak bychom si tu PGLS mohli udělat a dozvěděli bychom se, že tomu tak skutečně je. Takže proč tedy ta variabilita chromozomální velikosti je u kytek, teda důvod, proč by to teda u kytek fungovalo a u kapradin ne, je proto, že mají variabilní chromozomy. Když se podíváme na ty chromozomy, jako je to pravda, skutečně nejmenší chromozom Marzilla quadrifolia 27,1 megapárů, největší tady u toho druhu z čeledí hymenophyllace a Brodictium meifolium je 40x větší, a což se zdá jako docela dost. U kytek nejmenší chromozomy jsou v ciperáce, které jsou holocentrici a často chromozomy fragmentují. Ty jsou 2,3 megapáru na chromozom, takže když si představíte, že dneska největší genom u pandoraviru je 2,5, tak ten genom toho prokaryota je vlastně větší než chromozom tady těch kytek. Takže to je naprosto brutální. A když se podíváme na největší chromozom u kytek, tak ten je 5000x větší než ten nejmenší. Takže ta variabilita je o dva řády větší u těch kytek. Takže to bude jako tím. Ale jako nedává to v zásadě jakoby žádnou odpověď. Je to, jako kdyby jsme se ptali, proč jsou borůvky menší než jabka, a odpověď by zněla, protože se jich víc vejde do misky, že jo. Tak to jako evolučního biologa takovýhle vysvětlení jako neuspokojí. Já teda nejsem evoluční biolog, pozor, jo, ale nějakého jiného třeba. Tak ho to neuspokojí a hledá teda dál a hledá tu evoluční, tu ultimátní příčinu. A my si myslíme, že by to mohl být centromerický drive, jak bylo předesláno. Proč? Co to je? Centromerický drive vymysleli jako hypotézu před 25 lety Steve Hennikov a Harmit Malik, kteří působí Fred Hutchinson ve Fred Hutchinson Cancer Research centru v Seattlu a vymysleli jako vysvětlení paradoxu toho, že jsou nesmírně velikostně variabilní centromery u eukaryot, respektive teda u těch linií, které mají právě určitý typ meiozy, o kterém za chvilinku řeknu jaký. A zároveň paradoxní je, že takový ten základ kinetochoru, který se nad centromerou vystaví, to je ten centromerický histon CNH3, má nesmírně variabilní sekvence napříč filogenezí eukaryot, případně jeho nějaké analogy. Zatímco ten kanonický histon H3 je nesmírně konzervativní. Oba mají důležitou funkci a jeden je nesmírně variabilní, jeden nesmírně konzervativní, ten, co je variabilní, vyvíjí se adaptivně. Proč to oni vysvětlují tak, že k tomu dochází v samičí meióze, kdy tři meiotické produkty zaniknou a jenom jeden meiotický produkt přežije. Tím pádem ovšem to znamená, že z každého páru homologů jenom jeden může přežít. Jenom jeden se může dostat do té další generace, čili vede to k tomu soupeření o to, který to bude. To soupeření je na principu, nebo předpokládá ten model na principu velikosti té centromery, následně kinetochoru, který je zachycen různě silným, buď polárním spindlem, nebo tím vaječným spindlem těch mikrotubulů, které se váží na kinetochor. A pak tedy, pokud je silnější ten vaječný pol, tak jsou drivují ty větší centromery a když je slabší, tak naopak drivují ty menší. Oni tedy jsou jako zbydou na to, že přežijou, zatímco ten polární zachytí přednostně ten větší. Kytky mají jako první v evoluci tuhle příležitost taky. Oni studovali hlavně živočišní modely, ty srovnávali s houbama, houby a živočichy. A nikdo si neuvědomil, že vlastně v té evoluci kytek tady najednou dojde k tomu obrovskému switchi mezi relativně blízkýma skupinama, které jsou poměrně bohatý a dají se daleko lépe srovnávat než ty houby a živočichové, byť teda houby a živočichové tím nechci zpochybňovat, že patří k jednomu domíniu. Samčí meióza je samozřejmě symetrická, čili tam drive jako neběží, čili ta pilová nebo ta, která vede ke vzniku spermií u živočichů. Kapradiny, pomineme-li teda ty heterosporické, tak nemají tuhle příležitost nikdy k tomu driveu, k té asymetrické, protože asymetrickou meiozu nemají. No, dobře, pokud je to pravda, znamená to, že máme tady variabilitu ve velikosti centromér, ale to automaticky nemusí znamenat ještě variabilitu ve velikosti chromozomů. Čili co dál? Bylo by to logický, že jo? Představíme si chromozom jako nějaký zavazadlo, kde chceme bezpečně dopravit cenný náklad. Aby nám to neupadlo, tak když máme velký těžký zavazadlo, potřebujeme pořádný držadlo, velký držadlo. Když máme lehký, to je teda ten spindle, to je ta ruka. A tak to by bylo logický. Poslali jsme doktorantku Kláru Plačkovou, dneska Panda, do Gatterslebenu, kde pobývala nějakou dobu, naučila se velice hezky dělat s tou vysoce rozlišující mikroskopií dvourozměrnou a pomocí protilátek vizualizovala a kvantifikovala objemy jak chromozomů, tak kinetochorů v karyotypech agavoidů, což jsou rostliny z čeledi asparagáce, které mají vysoce asymetrické bimodální karyotypy obsahující velké a malé chromozomy. A když dělala tedy ten objem proti objemu, tak vycházela silná pozitivní korelace. Když dělala totéž, ale přes plochu, taky vyšel stejný výsledek. Tak jsme stáhli všechny studie, které měly nějak vizualizovaný buď chromozomy plus ten kinetochorový protein CNH3, anebo měli vizualizovaný jádra a ten kinetochor v interfázi. Ten kinetochorový protein vizualizovaný v interfázi. A analyzovali jsme to napříč všemi eukaryoty a zase vyšla pěkná korelace. Čili, když to dáme dohromady, korelace mezi velikostí zavazadel a držadel a malá variabilita v držadlech dohromady dává malou variabilitu ve velikosti chromozomů kapradin a naopak opačný variabilita, tedy velká, a mě dává variabilitu v těch chromozomech u krytosemenných. Abychom to nějak na nějaké větší škále ještě prověřili, ještě nejdřív rate ve velikosti chromozomů kapradin jsme ještě otestovali, tak jsme zrekonstruovali ty velikosti chromozomový přes filogenezi a buď jsme tam dělali to, že jsme to dělili délkou té větve mezi tím ancestorem a descendentem. Logaritmovali jsme to nejdřív a pak jsme dělali absolutní hodnotu rozdílu, čili v podstatě je to jako kdybyste vzali poměr A lomeno BB lomeno A, vždycky z toho vzali větší číslo. Takže jak to číst, tak rozdíl 10 na minus druhou, čili to je 0,01, to je to 1%, čili to je změna třeba z 1 na 1,01 nebo z 1,01 na 1. Jo? Je to jedno, kterým směrem se to zmenší nebo zvětší, důležitý jakoby je ta poměrová změna. Že tam třeba 10 na 0, že jo? To je 1, to je česky jednou tolik, čili to je těch 100% ní změna, čili z 1 na 2, ze 2 na 1 nebo ze 100 na 50, jo? A tak dále. Tak když se teda tyhle ty rejty tam spočítají, tak skutečně je ten kytkovej rate mnohem vyšší než ten kapradinovej. Ještě jsme to dělali přes ty standardizované filogenetické kontrasty, kde ten výsledek byl konsistentní. A teďka teda ta širší škála. Přibrali jsme mechorosty, čili hlevíky, mechy a játrovky a taky plavuně. Tam, kde jsme měli sekvenci toho CNH3, tak jsme se podívali na míru adaptivní evoluce, ale zároveň jsme teda i měli velikosti genomu a počty chromozomů, takže jsme se podívali na tu podobně na ty rejty. Je to tady testovaný trošku jinou metodou. A jak v případě těch kapradin jako celku, tak i tady, kdy tvořili jenom menší část, tak tam ten rozdíl v těch rejtech byl. A stejně tak, jako že to souvisí s tím drivem, můžeme soudit podle té adaptivní evoluce centromerického histonu. Proč by se ty centromerické histony měly vyvíjet adaptivně, jsem zapomněl připomenout, když jsem mluvil o té hypotéze, Oni totiž, ty důsledky toho driveu jsou vesměs negativní. Pokud se na tu driveující centromeru navážou nějaké do jejího okolí, kam na ně nedosáhne rekombinace, různě škodlivé mutace, různí ty hitchhikeři, kteří využívají tady toho vehiklu ke své reprodukci, tak to může představovat pro ten druh zátěž a hlavně, teda u kytek ne, ale třeba u živočichů, tam, kde je heterogametické pohlaví spojeno se samicemi, tak ta kompetice mezi těmi homology na úrovni pohlavních chromozomů samozřejmě způsobí nerovnováhu mezi pohlavími. Takže je jako snaha obnovovat tu rovnováhu, čili ten histon se naučí rozpoznávat to, co je v té centromeře navíc a přestane se na to vázat a ty dvě centromery jsou zase stejně silné a mají stejnou šanci. Tohle už je hodně tenký led, který jsme dali do článku o možných souvislostech mezi centromerickým drivem a pospoliploidní diploidizací, kdy jsme některé ty scénáře tam jako načrtli, ale ty podmínky jsou dosti, bych řekl, striktní na to, aby fungovaly nějak jako běžně a skutečně byli schopní rozběhnout ten proces. Čili nám tam chybí ten spojovací článek a je to takový otevřený problém, který tady vlastně i prezentuju, třeba přijde nějaká osvobozující myšlenka z auditoria. Když to jako jenom mírně zhrnu, tady tu část, už jsme vlastně skoro na konci, tak vlastně kytky mají dvě věci. A to je substrát, to je ta polyploidie a ten drive, který s ní je schopen případně pracovat, pokud by tedy byla ta souvislost. Kapradiny, ty mají polyploidy. Mají častou, když si občas polyploidnou, tak prostě s tím nic nenadělají a táhnou za sebou ten velký genom jak kouli na noze, zatímco ten drive by mohl být to, co dává těm krytosemenným křídla. A tím pádem je to tedy všechny ty důsledky pro ty kapradiny, mají ty větší genomy. Tady je ten filogeneticky korigovaná regrese, co jsem o ní mluvil. Nemají teda tu klasickou a mají taky větší počty chromozomů a malou variabilitu v těch chromozomech. Tak, teďka takové dvě odbočky k té kompetici a k těm druhovým diverzitám. Mohou větší genomy kapradin ovlivnit kompetici s krytosemennými? Existuje řada prací, která srovnává třeba fotosyntetický rate u kapradin a u kytek, různé parametry, konduktivitu průduchu a podobně. A nás ale jako tohle zase jako nezajímá, to jsou zase ty borůvky a ty jabka. Nás by zajímalo, co by bylo, kdyby ten genom byl stejný. Když prostě odfiltrujeme ten vliv genomu na ty parametry těch kapradin, a jestli teda zůstane pořád nějaký rozdíl oproti kytkám. Podívali jsme se na svědací buňky, které jsou, jak jsem říkal, velice důležitý pro fotosyntézu a následně tedy produkci biomasy, kompetitivnost. Měřili jsme 553 druhů, měřili jsme teda jenom délku, ostatní parametry jsme nedělali a k tomu jsme přidali data pro 906 druhů krytosemenných, ale museli jsme pro ně mít samozřejmě zároveň velikost genomu. To jsme jako nemohli dělat jenom pro cokoliv, ale museli to být ty stejný. Je tam v podstatě konzistentní vztah v těch červených, což jsou kapradiny, i v těch zelených, což jsou ty kytky. Minimální rozdíl, ale absolutní hodnotě jsou ty průduchy nepřekvapivě teda větší u těch kapradin, než u těch kytek o 41%. To je samozřejmě jako jiný poměr než v délce, než který jsme viděli v těch genomech, ale museli bychom si to dát na třetí ty hodnoty, abychom se dostávali na stejnou škálu poměrovou, jako jsou ty nepoměry v těch velikostech jader. Takže to tady teda není, ale to si domyslíte. Čili když vezmeme v podstatě tu průměrnou závislost, narovnáme ji z toho mírně ohnutého tvaru a otočíme ji do té pozice toho geometrického průměru, čili stane se tohle, tak ten rozdíl, ale zachováme ty rezidua všecky, tak ten rozdíl najednou jako téměř vymizí a bude jenom 2%. 2% to je rozdíl asi jako když kytku, kterou pěstujete na sluníčku, přesadíte do stínu a ona, ty nově vytvořené listy budou mít o něco málo větší průduchy, než ty, co byly v tom stínu. Takže ty kapradiny samozřejmě taky byly většinou sbírané v těch podmínkách toho stínu, takže prostě ten veškerý rozdíl, který je vlastně potom důsledkem té fyziologické, těch fyziologických konsekvencí, tak je vlastně zapříčiněn tím genomem. A jestli za ten genom může ta absence toho driveu, tak za to může ten drive, proč ty kytky jsou na tom líp. To tež teda, když se použijeme moderní metody a ne takový ty primitivní a modelujeme to, tak vlastně dojdeme ke stejnému závěru. Co je jako ale důležité, je, že vlastně tahle ta nerovnováha v té fotosyntéze a ta horší schopnost kompetovat byla už dána v době, kdy teprve ten rozmach nejenom v třetí horách, ale už na konci druhohor, kdy začaly masivně teda divergovat ty krytosemenné rostliny. Zároveň v té době, kdy možná se odehrávala soupeření mezi těmi kapradinami a rostlinami, tak zároveň dramaticky poklesl CO2 v pozdní křídě a to mohlo být fatální pro ty kapradiny, které s těma genomama dolů nemohly jít a mohl to být problém. Pro to, proč dneska pozorujeme diverzitu jinou u kapradin než u krytosemených, na tenhle ten ještě více spekulativní krok se výborně hodí nikoli ta databáze POVO, ale tady ta databáze, kterou spravuje Michael Hassler, to je organický chemik, který žije v takovém malém městečku v Bádensku-Württembersku a je nesmírně uznáván zejména pteridologickou komunitou, ale i správci třeba té databáze POVO, Plants of the World online, kterou spravuje Královská botanická zahrada v Kew a komunikují spolu a vlastně ty jejich databáze jsou propojené, ale tady je výhoda, že on reportuje každý týden upgrade a vidíte, o kolik druhů je zase víc akceptovaných v rámci, ne popsaných, samozřejmě ten datový zdroj, to je úplně něco jiného, že jo, to je IPNI, který je v Q, to je zase jiná věc, nomenklatura, ale tady skutečně jsou to ty taxonomy akceptované jednotky. Takže, aby jsme byli v reálu, jsme si vzali ty skuteční hodnoty a podívali jsme se teda, nebo jak si jsme si řekli dobře, ta lognormalita u těch rostlin se často vysvětluje tím principem té hypotézy, kterou vytvořili Charlie Knight a Dmitry Petrov a jejich doktorantka, která dneska pracuje v nějakém národním parku, tak která se nazývá Large Genome Constraint Hypothesis, která říká, že vlastně ty velké genomy díky těm vlastnostem, o kterých už byla řeč, jsou filtrovány a pokud se jaksi vyskytnou, tak jsou jaksi z hlediska dlouhodobé stability nestabilní a hynou dříve, než ty stabilnější s těmi genomy menšími. Když si vezmeme tady tu distribuci těch našich 1100 druhů kapradin proti těm 16 tisícům druhů, 16-17 druhům angiosperm, řekneme si, že to není 1100, ale že je to těch 11 tisíc a že to není 16 tisíc, ale je to těch 341 a podíváme se na ty distribuce, tak oni vypadají takhle. A teď se jako budeme ptát, jestli náhodou není nějaká oblast, kde oni už jsou z jedné strany narážející do stejné zdi, stejného tvaru, a to je teda to omezení těch velkých genomů. A zdá se, že tady v těch 9 kategoriích je vlastně konzistentní poměr, že pořád těch kytek je 4,25x víc než těch kapradin, a ten pokles v obou těch rozděleních je harmonický. Když si teda jako představíme, že místo těch tady hypoteticky z těch 11 676 budeme mít těch 60%, a nebude to ale těch 60%, bude to jenom 8,75%, protože si řekneme, jak by to bylo, kdyby ty kapradiny ten drive měly taky a neměly by ten problém. Takže vlastně jenom těch 9 kategorií budeme považovat za součást té distribuce, a zbytek si tam doděláme přesně rovnoběžně podle té distribuce těch kytek. V takovým případě těch kapradin by bylo 67 216. A protože kdybychom si jako řekli, že na země kouli máme omezený počet nik, takže zase ve prospěch tady těch 67 tisíc se musí kytky nějakých vzdát, tak kytek by bylo 285 tisíc. A teďka je teda otázka, proč by jich teda nebylo stejně, když teda nemají ten drive. Co myslíte? Když jsou tam ty stejné podmínky. No, oni nemají, že jo, ty opilovače, nemají ty rozšiřovače a tak dále. Ale pozor, jako, co by to jako znamenalo, že by tam ten drive byl? To by znamenalo, že by ty kapradiny měly jenom jednu tu megasporu, do které by investovali. A jako za téhle situace odolat tomu pokušení, ochočit si nějaký hmyz, který by zajistil, aby ty mikrospory byly transportovány do blízkosti těch megaspor pomocí nějakých žlázek, třeba v okolí těch megasporangí, to jako by bylo těžký, že jo, když ten hmyz tady dneska už je. A navíc to vidíme, že jo, u těch pozdně karbonských linií těch semenných kapradin, těch medulos, tam na těch megasporangích jsou žlázky. Čili to jsou megasporangy, kde byla jediná megaspora. Takže začaly by být barevný různě, že jo, aby je přilákali. A to už by pak jako ale nebyly kapradiny, že jo, zase, ale už by to zase bylo něco jiného, že jo, byly by to ty kytky zase. Takže ta podstata těch kytek je vlastně u toho kořene té rozdílnosti. A, tak, latitudinální poslední kapitolka přednášky se jmenuje latitudinální gradient ve velikosti genomů krytosemených. My jsme k tomu nepoužili GBIF data, ale data z toho POVO, které jsem už zmiňoval. Tam ty distribuce jsou jednak potvrzeny určitou expertízou těch týmů, které zpracovávaly ty distribuce pro jednotlivé čeledi, dokud to ještě bylo součástí jiných typů databází. Jsou dále verifikovány pomocí těch regionálních flor, takže jsou to data, která umožňují rozlišovat třeba mezi nativní a sekundární distribucí, přirozenou tedy a sekundární distribucí, a tady vidíme třeba rozšíření pcháče obecného Cirzium vulgare, který je zavlečený na různé další kontinenty, kromě té západní Eurázie, kde je domácí. Vidíme tam i distribuci toho druhu s nejmenším genomem Genlisa tuberosa. Vidíte, že svět není pokryt jenom těmi politickými celky, ale ta komise, která vytvořila tohle mapovací schéma, tak velké celky, jako třeba to Rusko nebo Brazílii, rozdělila na menší části, a ty argumenty, jakože nahoře třeba v tom Rusku jsou jsou ty velký, nebo že to Grónsko je moc velký, to už jiní badatelé uvěřili, že to jsou klamy, které pocházejí z toho, když si vystříhnete z globusu Grónsko, tak zjistíte, že je mnohem menší, že jo? Tak ty argumenty jako neobstojí. Když se vymapuje průměrná velikost genomů těch 16 000 angiosperm přes ty tedvigy, ve kterých se vyskytují, tak vidíme tenhle pattern. Když spočítáme pro každý tedvig, to jsou ty botanical countries, jo, spočítáme pro něj geografický centroid a vezmeme jeho latitudinální pozici a promítneme to, tak vidíme tenhle ten trend ve velikostech genomu. To znamená, malý genomy v tropických oblastech, nárůst do temperátu a potom zase sešup tady v arktické oblasti. Když se podíváme zvlášť na starý svět a nový svět, tak ty trendy jsou tam přítomny také. Když se podíváme na trend napříč pevninami a napříč ostrovy, vidíme víceméně stejný pattern znovu. Tak my jsme si jako řekli, no, to bude těma růstovýma formama. To bude tím, že prostě dřeviny jsou častý v tropech, v té oblasti, řekněme, kde je hodně sucho, kolem těch obratníků, tam je hodně těch geofytů, který přežívají to nepříznivý období ve formě těch podzemních orgánů a vůbec v tom temperátu je hodně těch geofytů, tak to bude ono. Takže jsme se podívali na to přes ty růstové formy, podívali jsme se jenom na geofyty, podívali jsme se jenom na anuály, podívali jsme se jenom na ostatní negeofytní perenniály, čili vždycky na jiný spektrum druhů a pořád jsme viděli to též. Jediná skupina, kde to nebylo, byly právě ty dřeviny. Ty dřeviny byly jako paradoxně největší v těch tropech. Tak dřeviny většinou, jako botanika napadne, dřeviny, to je málo polyploidie, tak ono to bude tou polyploidí. Vlastně celý ten pattern způsobený. Tak jsme vzali data z publikace Annie Rice, Itaje Meirouse a Petra Šmardy, který dělali distribuci polyploidie. Oni měli asi 42 000 druhů. My jsme jim to trošku jako prořezali zase na ty duplicity. Měli jsme jich 37 000, ale ten pattern, který jsme si vymapovali přes ty naše tedvigy, oni to mapovali přes ekoregiony, tak byl úplně stejný jako ten jejich. Ale když jsme pro každý tedvig spočítali frekvenci těch polyploidů v daném tedvigu a použili jsme to jako prediktor velikosti genomu, tak to vysvětlilo jenom 5,5% z té křivky vlevo. Když jsme naopak jako odfiltrovali vliv té endopolyploidie tím, že jsme podělili ty genomy těmi počty chromozomů, pattern byl úplně stejný, akorát to Grónsko třeba zrovna tady, když porovnáte, tak má trošku jinou barvu, malinko světlejší i žlutou, ale jinak rozdíly prakticky tam nevidíte. Tak co je teda za tím ohybem na té severní polokouli? Co se samozřejmě nabízí, je glaciace, poslední glaciální maximum. Když se podíváme tady na severu, na těch kontinentech, samý ledovec, dole nic. Čili kdyby náhodou měli ty glaciální podmínky, které teda nutily ty druhy migrovat směrem dolů, i ten efekt, že tu migraci nepřežijou ty druhy velkogenomový, což tak trošku vzdáleně, řekněme, se asociuje tady s tím článkem, který měřil vliv velikosti genomu nebo asociaci mezi velikostí genomu a kategoriema červených seznamů u bylin, tak se tam jako prokázalo to, že skutečně druhy velkogenomové, což je v podstatě v souladu s tou large genome constraint hypothesis, mají větší tendenci hynout. Když jsme jako spočítali procento zalednění v tom tedvigu, v té botanical country, a zase jsme to stáhli s velikostí genomu, tak tam byla hezky negativní ta korelace, čím velikosti chromozomů. Čili čím víc zaledněný, tím menší chromozomy to mělo. Další důvod by mohl být jako nižší teplota v Arktidě. Když se podíváte tady na, protože severní kontinenty jsou blíž pólu. Tady je severní 50. stupeň, tady je jižní 50. stupeň. Čili nad tím severním máme ještě spoustu, i když jako opatrně, že jo, jak nás učí klasici, co vystřihují to Grónsko, není to zas tak velký, jak se to jeví, ale přece jenom tam je těch kontinentů daleko víc. A když to jako promítneme, tady je jeden z bioklimových parametrů promítnutý, počítaný jako přes Tedvigy, kdy každý Tedvig je nějak převrstvený tím bioklimem a spočítáte teda vážený průměr za ten Tedvig pro každou tu průměrnou teplotu v nejchladnějším čtvrtletí, tak vidíte, že na tom severu vám to leze daleko, ty Tedvigy jde daleko nižších hodnot než na tom jihu. A to v podstatě budete vidět u všech těch teplotních parametrů. Takže to, co predikoval už Michael Bennett, že když máme nižší teplotu, porostou ty kytky pomalec, protože půjde zpomalený jejich buněčný cyklus. A bude tam kratší vegetační sezóna. A tím pádem velkogenomoví budou mít větší problém než malogenomoví. Další faktor, který by mohl být, tady se omlouvám, už jsem nestačil včera večer všecko překroutit do češtiny. A to, co bylo testováno pro mikroorganismy a pro studenokrevné živočichy, že v tropech teplota limituje velikost buněk, by mohlo u těch studenokrevných kytek taky teda třeba fungovat, ale to jsou takové spekulace. Mohlo by to souviset, teplota teda vysvětluje docela hodně obecně, mohlo by to souviset taky s UV zářením. Když se jako představíme, že kytky jsou teda těch 150 milionů let tady a jdeme 100 milionů let dozadu, tak kontinenty jako se příliš v pozicích nelišej. Kromě nějaký Indie, která se projela z jihu na sever. A čili ten gradient toho UV záření bude patrně stejný, protože jeho tloušťka té atmosféry a úhel těch slunečních paprsků se v průběhu geologické doby neměnilo. A jestliže největší záření máme na rovníku, protože tam jsou ty paprsky nejkolmější, jdou nejkratší dráhu, tak to UVB, který, řekněme, způsobuje jak ty dvojitý zlomy DNA, tak kyslíkový radikály, který zase je můžou indukovat. A takový čeledi jako třeba, nebo celý řád je jako třeba Zingiberales, který nikdy tropy neopustili a všechny jejich čeledi v tropech vždycky byly, tak měli dost času na to, aby v sobě akumulovali nějaké mutační biasy, které jsou s tou reparací spojeny. A to, jak si v souvislosti s malými genomy předpovídá ve svých pracech několikrát Ingo Schubert z Gatterslebenu z IPK a jenže problém je odlišit jako teplotu od UV, to jako nějaký testy korelací nám na to nepomůžou. My jsme testovali v podstatě podobný princip, kdy u těch masožravých linií, těch genlízejí, utrikulárií, jsou mutovaný některé geny, které produkují ty kyslíkové radikály v souvislosti s těmi pastmi jejich. A ty druhy, které mají tu mutaci v tom genu, který produkuje ty radikály, tak mají genomy menší než ty, které tu mutaci nemají. Takže tím bychom, řekněme, mohli říct, že jako opravdu ta Schubertova teorie by mohla nějakým způsobem rezonovat kauzálně s tím UV zářením. No a poslední, jsem to radši prořezal, protože se bál, že to nestihnu. Poslední jako možný vysvětlení by mohly být ty živiny, ten dusík a fosfor, který jako v těch lateritických půdách v tropech jsou jako v nedostatku, protože jsou většinou vázány v těch pletivech těch rostlin, které tvoří ty porosty tam, a limitace živinami by mohla nějakým způsobem přispívat k těm menším tropickým genomům. Takže když to zhrnu, tak ten esovitý trend, tady vyšší teplota limituje velikost buněk, nižší dostupnost živin může limitovat syntézu DNA, vyšší UVB může způsobovat větší akumulaci deletečních mutací a glaciační cykly na severu mohly způsobovat extinkci velkogenomových druhů. Nízká teplota, pomalé buněčné dělení, kratší vegetační sezóna, delší generační čas. To, co jsem vyříznul, ale můžeme v diskuzi se k tomu vrátit, my jsme testovali vztah mezi velikostí areálu a velikostí genomu a přitom jsme si filtrovali na to, že je tady vztah mezi velikostí areálu a velikostí, mezi latitudou, takže ty areály jsou větší na severu a trošku jako jinak, než malinko modifikovaně, než je to Rapoportovo pravidlo. Takže tam by, řekněme, podle teorie Large Genome Mutation Hazard teorie Michaela Lynche by v těch velkých areálech měla selekce větší sílu na to, aby držela ty genomy na úzdě, zatímco v těch malých areálech na jihu toho gradientu latitudinálního by naopak drift mohl mít větší šanci s těmi genomy hýbat neorganizovaně různými směry, a tedy i tím směrem k těm genomům velkým. No a tohle je už hodně velká jako spekulace, kterou bych přeskočil. A co si tedy, prosím, můžete zapamatovat? Můžete si zapamatovat to, že kapradiny mají vyšší všechny genomické parametry, jako je chromozomová velikost, genomová velikost, GC obsah, počet chromozomů, než mají kytky. Kytky mají mnohem variabilnější chromozomy, zatímco tyto jsou u kapradin stabilní, pravděpodobně proto, že kapradiny nemají centromerický drive, který u kytek možná pohání pospoliploidní diploidizaci a dává jim proto křídla. A kdyby kapradiny neměly velké genomy, byly by jejich průduchy stejně velké jako u kytek, jejich druhová diverzita by mohla být násobně vyšší, ale diverzitu kytek by patrně nikdy zdaleka nepřesáhla a velikost genomu krytosemenných rostlin vykazuje výrazný latitudinální gradient, který je konzistentní napříč růstovými formami. Ale vysvětlení pro něj nemáme, i když ho všichni recenzenti vyžadovali, protože oni si prostě myslej, že když gradient, nebo neberou v úvahu, že gradient v druhové diverzitě byl jaksi predikován už na počátku 19. století a dodnes se ho pořád nepodařilo vysvětlit, ale oni by to radši měli hned. Moc děkuji všem hlavním klíčovým spolupracovníkům, kteří jsou zde vyjmenováni. Děkuji taky všem botanickým zahradám, kteří nám poskytovali materiál, všem spolupracovníkům, kteří jsou tady okroužkováni, a taky grantové agentuře za podporu, a vám děkuji za pozornost.